Most jön egy lazább videó, ez még a Twitch-en ment ez az adás, nem tudtam, hogy mire számítsak, és hát ez egy, hogy mondjam, ez egy kedves srácnak tűnik, de nekem valahogy úgy érzem, hogy megtaláltam az egyik kriptonitomat, de hát nyilvánvalóan sokkal népszerűbb, mint én, többen követik, úgyhogy valószínűleg nem nekem van igazam, úgyhogy elnézést kérek előre is, de kicsit kiakasztott. Jövő héten meg elméletek jön egy Twitch adás amúgy, amiért elméletek föl leszek jelentve már előre. Szereztem egy könyvet. Amúgy itt nehéz lelazulni ebben a hát, itt mindenhonnan fény van, meg itt ez a mikrofon. Én is feszengve érezném magam. Nem feszengés. Bevallok valamit, én vagyok Jesse Pinkman. És most leveszem a szemüvegem. Drámai zene helye. Most már tudjátok, évek óta hazudtam nektek. Csak nem bírtam már elviselni a magyar YouTube-ot, és beálltam rendtelnek. TikTokon is népszerű. TikTokon kövessétek Ádámot. Instán is népszerű. Ma lett meg 10 000 TikTok követőm. Instán is népszerű, YouTube-on nem annyira népszerű, de TikTokon VIP személyiségfejlesztő magánórákat tart. Zsombi osztotta meg, és gondoltam, hogy akkor ránézek. Nekem már az előadás módja egy perc után nagyon tenyérbe mászó volt, de hát majd most eldöntjük, hogy milyen, jó? Ez három olyan kérdés, amire a válaszból sokkal több mindent meg fogsz tudni, mint amit lehet az illető el akar neked árulni. Ez az előadás módja, kiráz a hideg, vagy csak engem? Az első, hogyha párkapcsolatban él, akkor kérdezd meg tőle, hogy egy 1-től 100-as skálán hány százalékba bízik meg a párjában? De ez az a furcsa ebben, hogy ezt rengetegen követik, szóval ezt így az emberek azt mondják, hogy én ezt követem. Három olyan kérdés, amire a válaszból... De miért így beszél? Megbízok benne olyan, mert 80%-ban. És te már azonnal tudod, hogy nagy itt a gond, hiszen a bizalom az mindig 100%. A második, hogy kérdezz meg tőle, hogy mi az az 5 dolog, amit szeret magában. Ha nem nagyon tud mit neked mondani, vagy nagyon nehezen jön össze az... Miért így beszélsz, geci? Átütöm a monitort. Az az 5 dolog. Leg negatívan vélekedik saját magáról, máskülönben miért ne jöhetne csípőből az, hogy mik az erősségei, vagy mit szeret magában? Ez nem egoizmus, hanem önismereti kérdés. Én sem tudnék hirtelen erre válaszolni, és nem gondolom, hogy te rossz ember vagyok. Ez mi derült ki ebből? Pontosan mi derült ki ebből? Hogy most valaki nem tud hirtelen 5 dolgot felsorolni. A harmadik, hogy ki... És hogy valaki azt mondja, hogy 100%, lehet, hogy előtte nagy csalódások érték az életben, és nem fogja azt mondani, hogy hopp, most már 100%-osan megbízok benned, ez csak szimplán észszerű, nem az, hogy nem bízik benned, de mondjuk lehet, hogy sérült személy. De miért kéne valakiben 100%-ig megbízni? Főleg, hogy kapcsolat elején, mert amúgy nem gondolom, hogy egy normális kapcsolatban ilyen kérdéseket teszel föl neki. Kérdezd meg tőle, hogy mi lett vége az előző pár kapcsolatának? Kapcsolat elején kell megkezdeni, mert utána azért hosszú távú kapcsolatban ezt azért tudni szokták az emberek. Ha ilyenkor elkezdi szídni a másik felet, akkor tudjad, hogy egy felelősséghárítóval van dolgod. És mi? Ó, mert egy büdös farasz vagy te. Azért a legtöbben nem azért szakítottak, mert olyan kurva jó kapcsolatuk volt. Én mondjuk nem szidom az exeimet, mert normális lányok voltak, és nyilván nem véletlen voltam velük együtt. De hát attól még lehet valakinek rossz tapasztalata, lehet, hogy valakinek tényleg borzalmas rossz volt az exe, és akkor rögtön, ja, hogy te felelősséghárító vagy, vert az exem, meg megalázott. Felelősséghárító. Hát igen, elhagytam a férjemet, mert állandóan részegen jött haza, és ostorral vert minket. Felelősséghárító! Minél hevesebb lelkülettel mesél neked, annál inkább tudhatod, hogy még nem zárta le magában ezt a dolgot. És te azonnal tudhatod, hogy elképesztő. Ó, te se legyél pszichológus. És hiába keveset beszél valaki. Lehet, hogy sokat mond. Jó van, öreg. Titanic titkok következnek, amikről valószínűleg eddig még soha nem hallottál. De miért így beszélsz? Először is így áll rengeteget. Hagyj, de nem ezt, hanem vizet. Akkor... Ez egy született előadó. Kutya harapás szőrével elmélet már réges-régen megdőlt. Internetről lopok össze szarokat, aztán felolvasom. Bekerülsz egy vadonatúj társaságba. Na mondjad, mit kell csinálnom? Akkor mit csinálj, hogy azonnal mindenki befogadjon téged? Az első, hogy tisztában kell lenned azzal. És ilyen tipikus, ilyen gazdag ember vagyok, órája van. Respekt. Bejött az élet. Ahogy egy új tag érkezés, akkor mindenki elkezdi a saját pozícióját félteni. Éppen ezért, ha erős az egy... Milyen társaságokban ment ez az ember, hogy bement, és mindenki elkezdi a pozícióját félteni. Ja, ilyen lelketlen, szaros társaságokban arról szól, hogy... Na jó, nézzük a szolgáltatásait. VIP személyes fejlesztés. Ha úgy érzed magad, hogy mindig is akartad, hogy olyan személyiséget alkottál magadnak, amilyen mindig is... Na várjál, kezdjük ezt a mondatot újra. Hogy úgy érezd magad, ahogy mindig is akartad, hogy olyan személyiséget alkottál magadnak, amilyen mindig is lenni akartál. VIP Skype fejlesztés. Csoportos prémium tréningek, létszám 2 főtől 10 000 főig, nyilván elengedhetetlen a kollégai nem csak szakmai, hanem lelki fejlesztése is egyben. Erre valaki fizet. A legtöbben megkeresnek, hogy a life coachoktól mentsen meg az Isten. Személyiségfejlesztés, life coaching, business coaching, párkonzultáció, önismeret, önbizalom, önbecsülés, önelfogadás, másság elfogadása, életcél megtalálása, elődői készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése, szülő-gyerek közti konfliktus megoldása, én, márkaépítés, elengedés, gyászfeldolgozás, féltékenység megszüntetése, kritika és konfliktus kezelés. Ilyen, akkor majd ezt a kritikát ne felejtsd el magadban kezelni. Bazzeg, ez mindenhez ért, de még a pszichológusok, akiknek ilyen papírja van erről, azok is általában ezek közül egyet-kettőt választanak, amiben itt tényleg jók és tényleg hatásosak, de ilyen, ő minden. Hát ez... Ő mindenben jó. Mint a puások, azok is. Az összes csajozási módszerben, párkapcsolati tanácsadásban, mindenben, személyiségfejlesztés, ezek a kibaszott földből már nő mindenhonnan személyiségfejlesztő, meg life coach. Tényleg, kimegyek az utcára, elfordulok, és már így jönnek elő a bokrokba, és szalad az ember, mindenhonnan life coachok bújnak elő. Hát tököm ki van már ezekkel a life coachokkal. A második, hogy a tagokkal azon legyen a fókuszod, hogy mi a közös bennetek, mert... Én ki vagyok? Ki vagyok ettől, hogy az emberek megmondják, hogy hogy viselkedjek egy társas szituációba? Nehogy magadat add, hogy elmenj egy társaságba, és csak így magadat add. Nem, erre is figyelned kell, hogy közös dolgok, nehogy olyan dolgokról beszéltek, ami mondjuk nem értetek egyet, mondjuk vitatkoztok. Így megvan, hogy milyen sablonok alapján kell viselkedned az ilyen idióta life coachoktól. És ilyen okosnak hangzik, de közben mindegyik azt csinálja, hogy hogyan viselkedj máshogy, mint a saját személyiséged. Borzalmas. Ugye hosszú távon annál szimpatikusabb nekünk valaki, minél több közös dolog van bennünk. A harmadik, hogy tudnod kell, hogy az új közösséged tagjai tesztelnek téged. Paul Bateman az amerikai pszichóból, és ő akar most itt oktatni engem, hogy hogyan viselkedjek emberek között. Tudatosítsd, hogy a használati útmutatót saját magadhoz mindig te írod a közösségnek. What? Azt hallottad, hogy Kleopátra fáraónő milyen csellel szedte fel Julius Cézárt? A kis huncut Kleopátra... Lesz mindjárt. Ha nem tudsz elaludni, van 8 bombabiztos módszer. Ha te is nagy kávés vagy, akkor ezt a 9+1 titkot... Én is, ha life coach lennék, azt mondom, hogy például ilyen ne legyél, mert ha így viselkedsz, mint ez a csávó, akkor az emberek tenyérbe mászónak fognak gondolni. Így erőlteted a nagy pozitivitás, az egyszerűen kiakasztó. Hogy nincs olyan ember, aki végig így mosolyog. Rájöttem. Hiányzik Dezsőben. Van Magyarországon egy 4 csillagos wellness hotel, aminek én vagyok a férfi reklámarca. Szóval ez egy modell csávú. 2019-ben eldöntöttem, hogy mostantól évente minimum 100 könyvet fogok feldolgozni. És ez 3 naponta kiolvas egy könyvet. És tart. 2019-ben 101 könyvet dolgoztam fel, 2020-ban 131-et. Kérdés, hogy van-e olyan jó könyv köztük, mint a Sikeres kudarcaim? Össze! Feldolgozom a könyveket, pontosan mit jelent nála. Lehet, hogy ő ilyen robot, és kiolvasni, nem? Mi az, hogy feldolgozom a könyveket, tényleg? Mint hogyha egy robot nem tudná a kifejezést. Hát én feldolgozom a könyveket. Hát az emberek meg általában kiolvassák a könyveket. Valószínűleg még nem mondta el neked senki ezt a titkot. Nem véletlen, hiszen a kommunikációs tréningek legfelsőbb, legdrágább verzióiban hangzik el. Jaj, takarodj az anyádba, tényleg. Ez a gyakorlat. Az elit és a politikusaink is előszeretettel alkalmaz. Na most figyelj! Na most figyelj, baznak, prémium. Csak a prémium. Prémium. Verésedet és a légzésedet 4 másodpercen belül normalizálnod kell. 3 másodpercen keresztül az orrodon beszívod a levegőt, majd pedig a szádon keresztül olyan gyorsan kifújod a levegőt, amilyen gyorsan csak tudod. Mutatom, hogy néz ki a gyakorlatban. Megdöbbentően fogod tapasztalni, hogy nyom ki! De azonnal megnyugszol. Ha szükség... Te kötelező lenne nézni. Itt érzed... Ez annyira prémium volt ez, hogy tényleg ezért érdemes máshol 100 000-eket befizetni. Nagyon diszkréten is lehet ezt csinálni. Hogyan legyen nagyon sok önbizalma? Mindenképp úgy, hogy a TikTok videókból valaki ezt elmondja. Úgy szokott lenni. Előre figyelmeztetlek, ha megfogadod ezt a 10 mától, viszont ugyanúgy viszonyulj saját magadhoz, mint a legjobb barátodhoz. Második. Hát őket is szidom, mint a rohadt élet. Mi ez az óra? Gyűzd le a félelmeidet, ne rájuk! Ekkora tanácsokat! Nincsen bizalmad, csak győzd le a félelmeidet. Á, köszönöm azokat, erre volt a szükségem, köszönöm szépen. Kihívásokból születik a sikerélmény. Ennyi bullshit-et bazon rég hallottam. A sikerélményekből pedig önbizalom lesz. Hatos, válogasd meg a barátaidat. Akik leszólnak téged, züllesztenek és nem büszkék arra, hogy a barátaid lehetnek. A faszomról beszélsz, büszke vagyok arra, hogy a barátod vagyok. Hogy legyek már barátaimmal, ne ilyen egymás seggét nyaljuk egész nap viszonyban, hanem szólhassunk be, elkültessük egymást a gecibe minden nap, ami meg is történik, de ez bazd meg. Azoknak nincs helyük a VIP körödben. Hallod? Takarodj haza! A VIP körödben legyen. Takarodjál haza! Tudja a fejem a csokkert, hogy nincs hely a VIP körben, mert nem értékel eléggé, az meg. A hetes, hogy az önbizalmadat ne külső dicséretekre és biztatásokra alapoz. Saját magadnak kell elsősorban megadnod. Így akkor... Szóval legyenek barátaid, akik értékelnek téged, de közben erre ne építs. Jó? Illetve ha kritizálnak vagy rossz indulatúak veled mások, akkor sem fogsz meginogni. Te se inogj meg majd azután. Hozd miért magad mindig? A tegnapi önmagamnál kell jobbnak lenni, nem másoknál. A 9-es, hogy legyenek céljaid. És mindig arra fókuszálj, hogy mit tudok megtenni ma, hogy ezek a célok teljesüljenek. Hogy lehet ennyi bullshit-et? Tényleg, hogy lehet, hogy ugyanezt a bullshit-et mondják el 100-an ezek a coachok, ugyanezt a bullshit-et, csak más sorrendben, és akkor ők elhiszik, bazd meg, és így emberek 100 000-ei az ilyeneket így követik, előadásokra elmennek, fizetnek, tapsolnak, igen, elmondtad, hogy legyen önbizalom. Tényleg ki az, akinek erre van szüksége? Ez olyan, mint egy függőség, hogyha én egy önbizalom hiányos fasz vagyok, akkor vagy tényleg teszek ellene tudatosan, vagy ilyen kócsokat nézek, és ezzel nyugtatom magam, hogy minden nap, érdekes, hogy aki ezeket nézi, az évekig nézi az ilyen life coachokat, akkor mennyire lehet hatásos. Ez egy ugyanilyen, hogy a legjobb önbizalom hiányra szerintem a life coachokat nézni, és akkor megnyugtathatod magad, hogy tettél valamit, hogy hallottál valami okosságot. Nem tudom elképzelni, hogy ezek után, a videó után bárki a világon bármi változik benne. Istenem, ezek a nagy okosságok, zseniális. 10. Hogy mindig arra fókuszálj, amit akarsz, hogy történjen. Az emberek többsége pont fordítva csinálja, arra figyel és arra fog... Mit akarok, hogy történjen? Ennek a videónak legyen vagy vége. Vagy fókuszálja, vagy írd fel egy papírlapra. Izét, felírom a milyen szobát beszéltünk ide? Mert a nagy sztárok leszünk. Ezt nem is mondom, az már cenzura. Nehogy ne sikerüljön, nehogy azt a rossz tételt húzzam, és lásd meg történik. Jaj, ne, a vonzás törvénye. Na, takarodj innen. A 10+1. Mit árul el rólad a profilképed? Miért kellett így felhúzni a szemöldököt? Így is eléggé félek, figyeld. Mit árul el rólad a profilképed? Nézzük meg a 13 leggyakoribb profilképtip. Az első, ha nincs is beállítva a profilkép. Oh, mi lehet, akkor beleszarik az egészbe, és akkor mi van? Az ilyen ember igyekszik rejtve, vagy háttérben maradni. Dementor. Ő egy dementor. Igazatok van. Nem jelenti azt, hogy a kis huncut nem lenne jelen megfigyelőként, vagy és kis huncut, geci, takarodj már innen az életbe! Egyszerűen vannak ilyen emberek, akik beleszarnak, regisztrálnak, nem figyelik, leszarják. Amúgy nekem néha még szimpi is az ilyen emberek, akik nem függnek a közösségi platformtól, nem használják, leszarják, szerintem ez tök menő amúgy, manapság már. Harmadik a professzionális műtermi fotó. Az illető a legjobb oldalát szeretné mutatni. Mint a tiéd. Igényesség, céltudatosság és gyakran maximalizmus jár. És? Pszichopata is. Akinek műtermi fotója van, és azért csinálta ezt a műtermi fotót, hogy kirakja a közösségi oldalra, mindenkinek lehetnek ilyen fotói, éppen egy ismerős csinált meg ilyenek, de ezek szerint csak pozitív dolog jut eszébe erről ennek az embernek, mert neki is olyan van. Abban szenvednek ezek az emberek, mint az Erbence. Maximalizmusban szegények. Negyedik a hiányos öltözetű profilkép. Ezt így kellett mondani? Ezt így. Szeretné, ha jól megfigyelnénk őt, vagy ő minket? Ötödik, amikor a gyerekkori képem a profilképen. Ennek gyakran az az üzenete, hogy nézzétek, milyen édi vagyok, hát lenne szívetek bántani egy ilyen cuki, édes kis gyereket. Szerintem vagy csak poénból berakja, azt leszarja. Az illető gyakran visszavágyik a gondtalan gyerekkorban. Ja, Istenem, bazd meg, egy pszichológus nem következtetne ennyi. Akkor még nem kellett felelősséget vállalnia. Hatos, amikor egy mesefigura vagy, dettó. Plusz még az adott mesefigura értékeivel azonosulnak. Nobody jöttnek. Profilkép. Szórja az okosságokat. Ha egy család van a profilképeden, akkor lehet, hogy a család fontos neked. Én, hol vannak a jegyzeteim, ezt le kell írnom. 9-es, a nagy társasággal, csapattal bulizós kép. Várjál, fontos neki fontos neki a társaság, a szociális élet. Nagyvilági, népszerű, közösségi ember, aki tartozik valahová. 10-es. Majdnem. A kirándulós utazós. Szeret kirándulni. Talában aktív, tevékeny életet él, akinek fontos a teljesítmény. Keresi a kalandokat, szereti a változatosságot és a 11-es, ha a házi állatod a profilképed. Szereti a házi állatokat. Szereti a házi állatokat. Egy érzékeny, gondoskodó és odaadó ember benyomását. Hogyan legyél sugárzóan jó kedvű? Erről te, ha valaki, akkor te tudsz mesélni. Úgy, hogy az emberek le se tudják rólad venni a szemüket. Legyen ilyen kibaszott tenyérbe mászó. Elárulok most neked 14 titkot, amivel... 14-et rögtön bazd meg. Annyi tudást adod, hogy ezért nekem most fizetnem kéne, és szinte úgy érzem, hogy rosszul érzem magam, hogy nem fizetek érte. Én amúgy is azt mondják, hogy egy unalmas, búvabaszott fasz vagyok, úgyhogy most megpróbálok mindennek megfelelni. Na nézzük! Azonnal emelni tudod a pozitív kisugárzásodat. Arról nem is beszélve, hogy válasszál olyan zenét, amit szeretsz. Na. Takarod, nagyon jól tudjuk, hogy mit kell betenni a zeneválasztásom kapcsán. Hallottam, mikor értel oda. Kérdésük a stream. A jó szándékú embereket, mint amilyen te is vagy, nagyon gyakran körbeveszik. Én nem vagyok jó szándékú. Honnan vetted ezt? Úgy tűnök. Az energiavámpírok. Nagyon jól tudod, hogy mik azok a videók a közösségi hálón, amik azonnal megnevettetnek. Igen, amikor lefejeznek embereket. Tedd be őket és neves. Az ötödik, hogy így áll vizet. Hetedik, foglalkozz a jelennel. A jelennel? Jó van. Gyakran ezért vagyunk boldogtalanok, mert a múlt miatt sopánkodunk, vagy a jövő miatt. Ez ilyen egyszerű az ember, amúgy ezek azt hiszik, hogy az emberek robotok, hogy csak így, jó, a múlt miatt kesergek, mert valami történt, itt csak kikapcsolom, és a jelennel. Erre nem is gondoltam, hogy milyen jó lenne nem a múlton sírni. Life coachok, azok így úgy tekintenek az emberekre, mert nincsenek érzelmeik, hogy ők csak robotok, és így át lehet kapcsolni, hogy azért siránkoznak a múlton, mert nem gondoltak arra, hogy ne siránkozzanak a múlton, de ez nem teljesen így megy az emberek, hogy így csak így átkapcsolod magad, bazdmeg, hogy így, ja, múlt kikapcsolás, jelen bekapcsolás, és ezért van ilyen szociopata vibe az ezeknek, mert mintha nem értenék pontosan, hogy működik az ember. 8. Ölej meg valakit, ha éppen nincs más. 9. Ölellek titeket, nézők. Köszönöm. Dicsérj meg valakit! 12. Te ki... Egyébként hol van ez a fogadás a dicséretről? Ez már 2020-ban? Ügyesen kitakarítottunk reggel. Ügyes voltál. Így van. Mozog. Igen. Az ágygimnasztika is hatásos, de én most nem erre gondoltam, te kis huncut. Ez a huncut az egyik kedvenc szava, egyáltalán nem kellemetlen hallgatni. Ágygimnasztikát. Amúgy én felvetettem, hogy majd, hogyha ilyen geci menő irodánk lesz, akkor lesz benne egy orgia szoba amúgy. Én arra gondoltam. Szerintem a többiek is benne lesznek. Én azt érzem. És akkor itt ott mindig lesz pár, mindig 3-4 ilyen hölgy, amik minden reggel más, és így meg tud nézni, kik vannak, és akkor oda el lehet menni orgiázni, hogyha eleged van a melóból. Szerintem ez jó, nem? Így reggel bejössz, és ott lesz egy ilyen pajszos komornyik, mutatja a képeket, hogy most ők vannak itt, és akkor azt mondod, hogy de jó van, akkor majd jövök. Amikor, majd például most lehet, hogy elmennék, majd gyere kivegyek ezt a videót, azt mondom, hogy ne haragudjatok, elkezd haladnom. De amúgy tényleg az ilyen menő, ilyen Logan Paul meg ilyeneknek, ha én milliárdos lennék, biztos lenne egy orgia szobám. Lehet, ez lehet, hogy csak én vagyok ilyen libernyák. A 14-es pedig, hogy öltöz boldognak. Mit szoktál hordani, amikor jókedvű vagy? Vedd föl! Ezt, hogy mit szoktál hordani, a jókedvű? Ugyanazt hordom minden nap, bazd meg. Meg fogod tapasztalni, hogy a jókedvű... Te ki nem öltözött boldognak ma amúgy. Az élet is támogatja. Hogyan legyél sugárzó? Rólad mondok most 19 dolgot. Rólam? Legyen úgy. Pedig elvileg személyesen még soha nem beszélgettünk egymással. Lehet, hogy nem lenne jó vége. Na most figyelj! Nagyon fontos számodra a személyes szabadságod. Ó, most ez egy izé lesz, várjál, ez egy ilyen horoszkóp lesz. Mondok dolgokat, ami mindenkire jellemző. Utálod, ha kéretlenül kritizálnak. Van olyan... Nem utálom, szerintem vicces. Ezen magát buktatja le az ember, hogy mondok bullshiteket, ami mindenkire igaz. Ez összes többi videód is ilyen amúgy. De jó. Titkod, amit senki sem tud rólad. Nincs. Már felismerted, hogy túl sokat okos telefonozol, de mégis még gyakran beleesel ebbe a hibába. Hagyd te kis huncut. Már bölcs vagy, és nem akarod, hogy mindenki szeressen, de a tiszteletet azt elvárod mindenkitől. Nem. Utálsz reggelente fáradtan ébredni el... Ne, tényleg, utálsz fáradtan ébredni. Nem, én szeretek fáradtan ébredni. És gyakran elaszod az időt. Miért? Lehet, hogy egy csomó tanácsát majd itt tudat alatt bejöttem. Megy már, nem ölelhetsz eddig. Ja. Ha csak egy szót is, de volt már, hogy magadba beszéltél. Az utolsó pedig, hogy halogatsz egy olyan dolgot, amiről tudod, hogyha végre tényleg megcsinálnád a... Jó van, na csinálom a középsős videót, megyek vágni a... Én mondok egy 20-at, szerintem nem szeretne lenni egy... Igen. Nem szeretsz éhes lenni. Ha? Nem szereted, amikor 100 000-eket kell a napnak utalni. Tényleg? Nem szereted, amikor a Fidesz 2/3-addal győz. Még ez lehet, hogy nem mindenki réges sajnos. Nem szereted, ha a szádba pisilnek. Még mondjak tényeket rólatok? Így kap 40-szer több privát üzenetet. Jézusom, én 40-szer kevesebb privát üzenetet akarok kapni. Azonnal kapcsolatba akarnak majd veled lépni. Ne. Csinálj YouTube csatornát, és mindenki azt gondolja, hogy arra lesz időt, hogy egy találkozz velük, én leveleket kapok, kijöntik a lelküket, elmondják, hogy mit csináljak, hogyan csináljam, merre csináljam. Valaki még régen írt, hogy találkozunk, van egy biznisz ajánlata, mondom, jó, írd le, aztán meg lehet. Nem, ez csak élőben lehet megbeszélni, úgyhogy na, akkor hol találkozunk? Nem, hagyjál már, bazd meg! De aki nem tudja leírni e-mailbe, hogy mit akar, azzal nem is érdemes találkozni. Én azt mondom. Az üres, semmit mondó magamutogatás ideje lejárt. Nem úgy tűnik, öreg haver. Az azonos értékeket a negyedik, hogy te is reagálj mások posztjaira. Aki mer kezdemény... Én mindig elfelejtek lájkolgatni, ne haragudjatok. Lehet, elfelejtek mindig belájkolni dolgokat, lefosom. Ez mindig egy fekete kisfiú nézte a léggömbárust a vásárban. Az árus nagyon jó üzletember lévén eloldozott egy piros lufit, ami felszállt a magasba. na jó, elég lesz ebből, én azt mondom. Azonnal egy sereg fiatal reménybeli vásárlót vonzott oda. Aztán felengedett egy kéket, egy sárgát, aztán egy fehéret is. Egymás után felszálltak a magasba, míg nem eltűntek a szemek elől. A kisfiú egy darabig áldogált a fekete léggömb előtt, majd pedig megkérdezte az állást. Uram, ha elengedné a feketét is, az is felszállna olyan magasra, mint a többi. Kecél, mindjárt szétbaszok. Lehet, hogy én vagyok rosszul bárit, vagy itt mesélj ezt a kedves történetet, és úgy érzem, hogy szét kell basznom valamit. A léggömbárus megértően mosolygott rá. Hatalmas kezével megsimogatta a kisfiú kócos haját, eloldotta a fekete lufi zsinegét, és miközben szállt fel a magasba, ezt mondta. Kisfiam, nem a színe, nem a külseje, hanem ami belül van, az emeli magasba. Ötelék! Ne! Tudtam, hogy szörnyű lesz, de hogy ennyire bazd meg. Folyik a nyálam. Én ezt nem csinálom tovább, ennyit nem fizetnek. Sajnos se itt, se a YouTube-on. Nem baj, nézzétek az ilyen agymosó life coachokat, aztán reméljétek tőlük a megváltást, és aztán amikor ugyanazt nézitek 3 év múlva, és semmivel nem lett több önbizalmatok, vagy hirtelen egy saját bizniszetek nem hullott az ötletekbe, akkor ne csodálkozzatok, de legalább ők addig jól meggazdagodtak belőletek. So okay, we'll all soon be gone. Hey.